30 տարի առաջ Արցախի կանայք մայրերը, ինչպես մի բրունձ սատա կանգնեցին բնամարդկանց, պահանջելով դուրս գալ Ադրբեջանի Հանրապետության կազմից ու միավորվել Մայր Հայաստանի հետ։ Ազատություն ու պատիվ էին պահանջում, արժանապատիվ ապրելու իրավունք, հայրեն խոսելու, մեր հավատքը պահպանելու, երեխաներին հայիցի դաստիարակելու։ Ազատագրական պայքարը անշուշտ պետք է ձևավորեր ու միավորեր շարժման քաղաքական, բարեգործական, հասարակական ուժերը, ստեղծվեցին առաջին դեմոկրատական հասարակական կազմակերպությունները՝ Կրունկ, Ամարաս, Հիշատակ և Մայրություն։ Այս դահլիճում ներկա են Արցախ աշխարհը ներկայացնող արժանապատիվ մարդիկ, հերոսների քաջալի մայրեր, ազատամարտիկ ու զինծառայող կանայք, ովքեր կանգնած են եղել մեր կազմակերպության կողքին անցել պատերազմի դաժան ճանապարհներով ու հաղթանակել։ Խաղաղությունը կերտող, պետությունը հզորացնող դուք սիրելի կանայք, արժանի եք բարձրանալու ամենից բարձր պահպանդանին ու կոչվելու մեծամայր, վեհամայր, արցախամայր։ Հայոց ազգային ինքնության պահպանման ֆենոմենը հայ մայրերն են։ Մեր ժողովրդի պատմության դժվարին և ճակատագրական պահերին հայ կինը անմասն չի մնացել գոյապայքարից, ինչը վկայում է հայուհու փայլության և հերոսության մասին։ Լավագույն օրինակը Սասունցի Դավիթ Հազարամյա էպոսն է, որտեղ լիովին բացահայտված է հայ կնոջ դերը։ Էպոսում հայ կինը տղամարդուն ինքնավստահություն, թռիչք, անպարտելի փայլություն, վճռականորեն մինչև հաղթանակ պայքարելու ոգի է ներշնչում։ Հայուհու դիրքի ու կոչման մասին բարձր են բռնում ի հայտ է եկել մեր անցյալի պատմության մի շատ նշանավոր հայուհիների անձնական ստրագրություններից, որոնք հպարտության աղբյուր են դարձել սերունդների համար։ Բարեպաշտության, հավատքի, հայրենասիրության ողքին ողորմածությունը, արատաձեռնությունը, ուսումնատենչությունը եղել են հայ կնոջ առաքինությունները, սակայն նրա անգնահատելի արժանիքը եղել և մնում է ազգի ազատության համար պայքարելու գաղափարը։ Հայկանանց հավաքական ստրագրությունները հայրենասիրության ուղեցույց են դարձել սերունդների համար։ Արցախյան ազգային ազատագրական պայքարի ծնունդ կանանց շարժումը եղել և մնում է որպես հասարակական քաղաքական ինքնուրույն։ Երեսնամյա պայքարի ձևերը տարբեր էին՝ քաղաքական հանրահավաքներ, ցույցեր, գործադուլներ, հացադուլներ, ողոքի հերագրելու դիմումների պաշտպանություն մարդու իրավունքի աշխարհի բազմաթիվ գործող կազմակերպություններին։ Արցախի կանանց պատգամավորական խմբերի գործողություններ Ուկրաինայի, Ռուսաստանի Դաշնություն, Մոսկվա, Ստավրոպոլի երկրամաս, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Ուկրաինա, Բելարուսիա, Հայաստանի Հանրապետության բազմաթիվ բնակավայրեր, դերերում հավաքներ կազմակերպելու նպատակով, սոցիալական, նյութական, ֆինանսական օգնություն տասնյակ հազարավոր փախստականների, որբ երեխաների, վիրավորների, բազմազավակ ընտանիքների, հղի կանանց, միջնորդություններ անվիճակ կամ զեղչային վճարող բուժման, պրոթեզավորման, ախտորոշումների, անվճար դեղամիջոցների հատկացման համար, աջակցություն ֆիդայական ջոկատներին սննդով, հագուստով, դեղամիջոցներով, դոնորական օգնություն վիրավոր ազատամարտիկներին, խնամք հոսպիտալներում, այցելություն զոհված ազատամարտիկների ընտանիքներ, ամենանցյա նյութական օգնություն երկող մանի ծնողազուրկ, մայրազուրկ, զոհված ազատամարտիկների երեխաներին։ 1992 թվականի օգոստոս ամսից առ այսօր Արցախի շուրջ 6000 հաջորդիններ հատուկ ծառայություն ունեցող մեր հայրենակիցներ պարգևատրվել են մայրական երախտագիտություն Արցախի հաջորդիններին նշանակելով։ Արցախյան պայքարի ընթացքում կյանքի կոչված առաջին պարգևը, որ տրվում է կազմակերպության անունից, Արցախի մայրերի շնորհակալությունն է մարտնչող զավակներին։ Շնորհակալություն այն մանկամարտ աղջիկներին եւ կանաց ովքեր ոչ միայն գտության քույր են եղել, քան կյանքի փրկել, այլև հարյուրավոր վիրավորներ են հանել մարտադաշտից։ Մեր սերն ու խոնարհումը բոլոր նրանց, ովքեր այս պահին դահլիճում են, առավել ևս նրանց, ովքեր կանգնած են առաջնագծում մեր զինվոր զավակների կողքին։ Պակաս կարևոր չէ այն ոգեղեն ուժը, որ մեր մարտնչող զինվորներին ներարկում էին մշակույթի մեր նվիրյալները։ Վահրամ Փափազյանի անվան պետական դրամատիկական հատորնի և երաժշտական համույթների դերասանների ու երգիչ երգչուհիները, որոնք այսօր էլ շարունակում են ոգևորել մեր զինծառայողներին։ Շնորհակալություն մեր ուսուցիչներին, որոնց դիտակցված զողողության ու անմոռանալի շնորհիվ հրթիռահրետակության տարափի տակ բաց մնացին մեր դպրամոցների դռները, իսկ նրանցից շատերը արյան գրեցին իրենց կյանքի ամենակարևոր դասը։ Արցախի Հանրապետության Մայրություն Հասարակական Կազմակերպության նախագահությունը երախտապարտ է երկրի իշխանություններին կազմակերպության գործունեությունը բաց ու գնահատելու և նրան 2003 թվականի մայիսի 9-ին երախտագիտություն կառավարական մեդալով պարգևատրելու համար։ Երախտապարտ ենք Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանին մայրության հոգսերն ու խնդիրները ուշադրության կենտրոնում պահելու և կազմակերպության ծրագրերին մշտական աջակցություն ցուցաբերելու համար։ Կազմակերպության ուշադրության կենտրոնում բանակ հասարակություն կապի ամրապնդումն է։ Տարվում ամենօրյա աշխատանքները միտված են տաղանդավոր երեխաների, կին ազատամարտիկների, Արցախյան պատերազմի վետերանների խրախուսման ու պարգևատրմանը, աջակցությանը բազմազավակ ընտանիքներին, ժողովրդագրական ծրագրերի խթանմանը։ Մայրությունը միշտ եղել և այսօր է շարունակում է իր զինվորի կողքին լինել, ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում պահել նրա հոգսերն ու խնդիրները։ Գտնվելով Պաշտպանության նախարարին առընթեր հասարակական խորհրդի կազմում, կազմակերպությունը իր դենդրում ներնունում Պաշտպանության բանակի զորամասերի զինծառայողների կյանքի ու կենցաղի, միջազգային փոխհարաբերությունների, նրանց իրավունքների պաշտպանության խնդիրների իրականացման, ինչպես նաև բանակ հասարակություն կապն ավելի սերտացնելու և թափանցիկ դարձնելու գործում։ Մենք բոլորս մի կամ ու մի բռունցք ենք, երբաչ գիտակցում ենք մեր դերը, գիտակցում, որ պետք է օգնենք ուսատարենք առաջնագծում կանգնած մեր զավակներին ինչով և ինչպես կարող են։ Տեղին է մեջ բերել հավականքի պես ընչող Նժդեհյան հայտ մի խոսքերը. «Մայրերի ափերի մեջ պետք է փնտրել ազգերի ճակատագիրը»։ Ապրիլյան պատերազմում զոհված ժանկետային զինվորների մայրերն իրենց զավակների համար վրեժ խնդիր են լինում օրորոցներով։ Սա է մեր հայուհիներիս ապրելու, արարելու ու հարատևելու բանաձևը։ Ասում են զորավոր է այն ազգը, որ ունի զորավոր ընտանիքներ, իսկ մենք հիրավի զորավոր ընտանիքներ ունենք։ Վստահ լինենք, որ մեր միասնական կամքն ու վճարականությունը հաղթելու են։ Ուզում եմ դիմել մեր մայրերին, քույրերին, ընկերներին և ասել. «Տղամարդիկ մեր տուն ամրոցի դրսի պատն են, մենք ներսի պատն ենք և պարտավոր ենք մեր տուն ամրոցն անսասան պահել. Պարտավոր ենք ծները սնել դաստիարակել հայրենապաշտ սերուն»։ Սա մեր գլխավոր առաքելություններից է։ Մեր հասարակությունը, մեր մայրերը կերտել են երեկվա հերոսին, կերտել են ներկայի, մեր օրերի ապրիլյան պատերազմի հերոսին, և առավել քան վստահ պետք է ենք, որ բոլորս միասին կերտելու ենք ապագայի հերոսին։ Ամուր ենք պահելու հայրենասիրության ոսկե երակը, այն ջիղը, որ ուժում է, թե ուժերին է հայրենիքը, ազատությունը և հաղթանակը։ Սիրելի մայրեր, առանց վերապահելի ձեզ կարող ենք կոչել սեփական ժողովրդի ճակատիրը կերտող զինվորներ։ Ազգային ազատագրական շարժմանը զուգընթաց մեր ժողովրդի համար հոսական ժամի դուք ընտրեցիք մակարումների դժվարին ճանապարհը։ Միավորվելով մայրություն հասարակական կառուցան շուրջ դարձանք մի բռունցք։ Մեր բազմադարյան պատմության ողջ ընթացքում հայ կանանք իրենց ամուսինների, հայրերի ու որդիների հետ ձեր ձեռքին կերտել են մեր երկրի ապագան։ Մեծ է նրանց դերը նաև պատերազմի տարիների և անասելի տոկունության, մայրական հոգատարության ու ջերմության հույս ու հավատ ուժ ու եռանդ էին հաղորդում ռազմիդաշտում գտնվող հայրենիքի պաշտպաներին։ Սիրելի հայրենակիցներ, թույլ ինձ շնորհավոր եմ 31-ի մեր մայրության հասարակական կազմակերպության։ Մայրությունը այդ խոսքն է, որ թանկագին ամեն մարդու համար, տղամարդու համար, գնդավոր երեխի համար, թույլ տվեք, որ այսօր ասեմ ձեզ, դուք մի ամրոց եք եղել, որ ամենք հիմնվել եք։ Մեզ ձեզանի շատ բանսորվացեք, այդ մարալի դուք են ռուսներ, ասման ձեզնից մեկ ունտորեցիք, շնորհակալ եմ ձեզ։ Thank you. Այս մեդալը մոր համբույր է, մոր կարոտ է, մոր պատգամ, մոր սրբազան կաթիգուր է, մոր խորհուրդ է ու մոր կամք։ Այս մեդալը սուրբ մասունք է, խղճի ձայն է, սրտի դող, և բացունք է, և արցունք է, և հավատ է լուսաշող։ Այս մեդալը կուր զենքից է, լուր պատկերն է մոր պատվի, և մեդալը մոր ձերքից է, զինվորյալը չի պատվի։ Thank you.